4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 3 czerwca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brękati i Krzysztof Zyblewski. O wotum zaufania dla rządu wystąpi do Sejmu premier. Nie wiadomo, czy już na tym posiedzeniu. Ukraina odrzuca rosyjskie warunki zawieszenia broni. Byłaby to kapitulacja, ocenia Kijów. Polskie Radio ze słynnym znakiem Teraz Polska na stulecie. Premier zapowiada wniosek do Sejmu o wotum zaufania dla rządu. Nie jest jasne, czy posłowie zajmą się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Donald Tusk podkreśla, że plan działania jego gabinetu przy nowym prezydencie będzie wymagać jedności i odwagi od całej koalicji. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy, w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok. Przed wieczornym wystąpieniem liderzy partii tworzących koalicję rządową spotkali się w rezydencji premiera przy Parkowej. Już wcześniej pojawiły się informacje o wniosku o wotum zaufania. Przeciwny był temu lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W mojej ocenie jest to zły pomysł, jest to teatralny gest. Zwierajmy szeregi, ale my te szeregi musimy zwierać po coś. Dzisiaj nie ma problemu z legitymizacją rządu w tej Izbie. Ten rząd ma większość w Izbie. Jeszcze przed wieczornym wystąpieniem premiera lider PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził, że po wygranej Karola Nawrockiego potrzebny jest rząd techniczny. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy byli gotowi taki pomysł poprzeć, tego rodzaju projekt poprzeć. I to nie musiał być człowiek, który ma z nami jakieś związki. O politycznych scenariuszach po wyborach Renata Gruchal będzie rozmawiać z Przemysławem Czarnkiem z Prawa i Sprawiedliwości. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce o 8.13. Rosyjskie memorandum to wezwanie do pełnej kapitulacji. Tak Ukraina ocenia warunki zawieszenia broni przedstawione przez Rosję podczas ostatnich negocjacji w Stambule. Moskwa chce oddania wschodnich ukraińskich obwodów, ale też ograniczenia liczebności ukraińskiej armii czy zgody na rusyfikację. Jak na to zareagowano w Kijowie, o tym Paweł Buszko. Ukraińskie reakcje na rosyjskie żądania są zgodne. To wezwanie do poddania się, jak wskazuje publicysta Witalij Portnikow. Rosjanie z premedytacją stawiają warunki nie do spełnienia. Putin nie szuka dróg do zakończenia wojny, a szuka możliwości jej przedłużenia. Dla niego negocjacje to wyłącznie przeciąganie czasu i instrument, dzięki któremu unika nowych, głównie amerykańskich sankcji. Wśród szeregu rosyjskich ultimatów, oprócz żądania oddania czterech ukraińskich obwodów, znajduje się także wstrzymanie mobilizacji, zakończenie zagranicznych dostaw broni, w tym przekazywania danych wywiadowczych. Ponadto Rosjanie chcą, aby język rosyjski miał na Ukrainie status języka urzędowego, a rosyjska cerkiew prawosławna działała bez żadnych ograniczeń. Paweł Buszko, Polskie Radio. Europa powinna być gotowa na starcie ze Stanami Zjednoczonymi. Taki zaskakujący wniosek wysnuły niemieckie instytuty zajmujące się pokojem i konfliktami. O przedstawionym w Berlinie raporcie Adam Górczewski. Szokująca wskazówka jest wynikiem analiz prowadzonych przez 5 wiodących think tanków od tematyki. Jeśli dochodzi do militarnych gruźb wobec aliantów, wobec członka Unii Europejskiej, mianowicie Danii z powodu Grenlandii, powstaje z miejsca pytanie, jak reagować. To nie musi być odpowiedź zbrojna, ale trzeba mieć plany, żeby odpowiednio zadziałać. Powiedział profesor Christopher Daze z Instytutu Badań nad Pokojem i Konfliktami imienia Leibniza. Eksperci oceniają, że polityka administracji Donalda Trumpa wymusza na krajach Europy postawienie w kwestii bezpieczeństwa na niezależność od Stanów, ale bez zrywania współpracy z USA. Profesor Ursula Schröder z Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa zauważa, że w Unii rozwijane są zdolności obronne krajów, nie kontynentu. To, czego brakuje obecnie, to takie wzmocnienie politycznego centrum Unii Europejskiej, żeby można było sensownie bronić bezpieczeństwa Europy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Polskie Radio, uhonorowane godłem Teraz Polska, to jedno z najważniejszych wyróżnień promujących polską jakość i innowacyjność. Polskie Radio otrzymało wyróżnienie jubileuszowe z okazji swojego stulecia. Na gali Filharmonii Narodowej odebrał je redaktor naczelny Paweł Majcher. Polskie Radio zawsze bardzo mocno wspierało tę inicjatywę, zawsze dużo o tym mówiło, ponieważ uważamy, że rzeczywiście powinniśmy wspierać polskie przedsięwzięcia i również tego typu fundacje, które bardzo mocno wspierają polskich przedsiębiorców, polskie usługi, polskie know-how. W tym roku godłem Teraz Polska nagrodzono 14 produktów, 7 usług i 3 innowacje. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to czas na sport. Norbert Michalak. Na początek rozgrzewka, a potem trudne mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata. W Katowicach rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski. W piątek na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy zagrają z Mołdawią, a 4 dni później wyjazdowy mecz z Finlandią. W tych spotkaniach z powodu zmęczenia zabraknie kapitana kadry Roberta Lewandowskiego, mówi selekcjoner Michał Probierz. Robert rozegrał prawie 4000 minut w tym sezonie i jest to normalna kolej rzeczy, ma też swoje lata, trzeba go szanować i dla mnie jako trenera jest to zrozumiałe, że trzeba patrzeć na dobro zawodnika i tak samo dobro reprezentacji. Na dzień dzisiejszy będziemy grali bez Roberta i zrobimy wszystko, bo wszyscy zawodnicy są gotowi, żeby te obydwa spotkania wygrać. Towarzyski mecz z Mołdawią będzie wyjątkowy dla Kamila Grosickiego, który po raz ostatni zagra w koszulce w narodowych barwach. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Włoch bez większych problemów pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-1, 6-3, 6-4. W 1/4 finału jest również Nowak Djokovic. Serbska gwiazda tenisa pokonała w 4 rundzie Brytyjczyka Camerona Noriego 6-2, 6-3, 6-2. Koszykarze Legii są już w finale w walce o Mistrzostwo Polski. Teraz czas na kolejny zespół. Bliżej gry w finale jest Start. Zespół z Lublina wygrał wczoraj z Treflem Sopot 92-84. W rywalizacji do 3 zwycięstw Lublinianie prowadzą 2-1. Kapitan Startu, silny skrzydłowy Filip Put. Byliśmy bardzo mocno nastawieni, żeby wygrać to spotkanie. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, ale gramy z tak klasowym zawodnikiem, że to każde kolejne spotkanie nie będzie łatwe. To bardzo cieszy, że w takim momencie, kiedy się prowadzi cały mecz, często się zdarza, że przy tym przejęciu prowadzenia drużyna traci wiarę, a to się u nas nie wydarzyło. I tutaj szapo bada naszych zawodników, że mentalnie bardzo dobrze byliśmy przygotowani na to zadanie, na ten mecz i zrobiliśmy to, co sobie założyliśmy przed spotkaniem. Czwarte spotkanie jutro, także w Lublinie. Wtorek będzie ciepły, ale też deszczowo-burzowy, popada i może być groźnie na wschodzie kraju, na południowym wschodzie jeszcze o poranku, na północnym wschodzie po południu i wieczorem. I to tam będą obowiązywać alerty IMGW. A jeśli chodzi o maksymalne temperatury, to dziś od 18 do 21 stopni na północy, od 24 do 26 w centrum i na zachodzie, a chłodniej, bo od 13 do 15 nad morzem. 8:07. Zapraszamy do Trójki. Politycy dzielą, ale my się nie damy. Tylko jak to zrobić? Jak łączyć? Dwie dwójki i 7 trójek. To idą wybory, to awantura jakaś taka dziwna. Uważam, że powinien pani ministra powinna wprowadzić obowiązkowo lekturę Folwark Zwierzęcy. I każdy by wiedział, o co chodzi z tym korytem, jak to jest. No ale niestety, skoro od 30 lat 60% społeczeństwa głosuje cały czas na te same twarze widoczne. Ja nie rozumiem tego jak... O ludzie, co tu dużo mówić, no po prostu, no. Ale tu znów propozycja zakłada udział polityki. Były minister edukacji, już za kilka minut w Trójce, ale teraz jeszcze rozwiązanie bez ministrów. Ja myślę, że należy chyba ograniczyć oglądanie telewizji, ponieważ jak miał klasyk Smoleń, nie oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. Co innego z słuchaniem radia. Włącz Trójkę i rób co chcesz, to nasze hasło. Hasło naszej najnowszej kampanii. Co państwo robią, słuchając Trójki? 22 i 7 trójek. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze do 9. If you bring your blues Jak połączyć społeczeństwo po wyborach? Dobrym rozwiązaniem byłoby nie hejtowanie 7-letniej córki nowego prezydenta. I od dzieci zacznijmy i na pewno będzie lepiej. Zacznijmy od dzieci. Zgadzam się również z tym hasłem. Dziś rozmawiamy o tym, jak łączyć społeczeństwo. Jeśli nawet politycy nie dają sobie z tym rady. Ale polityka teraz w Trójce właśnie. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na razie łączymy się telefonicznie, ale mam nadzieję, że pan profesor dotrze do nas w trakcie programu i zasiądzie w studiu naprzeciwko mnie. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, kłania się 3 minuty. Halo, halo, czy mamy połączenie z panem Przemysławem Czarnkiem? Jestem. Zdaje się, halo? Że ciągle nie mamy połączenia z posłem Prawa i Sprawiedliwości, jednym ze sztabowców Karola Nawrockiego, prezydenta elekta. Przemysław Czarnek może być jednym z tych, którzy będą w kancelarii nowego prezydenta elekta, ale to się dopiero okaże. Newsweek podaje... na razie, ale że była już jedna próba ze strony Jarosława Kaczyńskiego, żeby jednego z człowieka z bliskiego otoczenia prezesa skierować do kancelarii prezydenta, byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, ale się nie udało, bo jak twierdzi Newsweek, Nawrocki powiedział, że się na to nie zgadza. Zobaczymy, czy się zgodzi na Przemysława Czarnka, mam nadzieję, za chwilę będzie z nami się połączy, chociaż telefonicznie. Halo, halo, panie ministrze. Cały czas panią słyszę, panie redaktorze. Ciągle się nie słyszymy. Ja słyszę cały czas. Halo, halo. Nie słyszymy się z panem ministrem Czarnkiem, ale dzisiaj, proszę państwa, będzie dużo się działo w parlamencie. Premier Donald Tusk zapowiada wniosek o wotum zaufania dla rządu. Zresztą po wyborach jest bardzo burzliwie, bo z jednej strony Jarosław Kaczyński chce rządu technicznego, z drugiej strony premier Tusk chce się dowiedzieć, czy wciąż ma większość w parlamencie. Szymonowi Hołowni, marszałkowi Sejmu, ten pomysł się nie spodobał. Mówi, że wstrzyma się podczas głosowania nad ewentualnym wnioskiem o wotum zaufania. Halo, halo, jest pan Przemysław Czarnek z nami? Jestem cały czas. Panie ministrze, halo, halo? Jestem cały czas. Nie słyszymy się, ciągle się nie słyszymy. Niestety mamy jakieś, proszę państwa, problemy techniczne. Halo? Sprawdzamy, czy słyszymy się z panem Przemysławem Czarnkiem. Halo, panie pośle, słyszymy się? Nie słyszymy się z panem Przemysławem Czarnkiem. Niestety ciągle mamy problemy techniczne. Halo, halo, panie pośle? Nie słyszymy się niestety, proszę państwa. Ale być może zaraz się usłyszymy, być może Przemysław Czarnek dotrze do studia, utknął w korkach. Zobaczymy. Cisza w radiu jest najgorsza, więc Przemysław Czarnek do nas dociera. Zobaczymy, czy uda mu się dotrzeć do 8:27, bo wtedy kończy się audycja. I będziemy rozmawiać o tym, co po wyborach prezydenckich. Dlaczego przegrał Rafał Trzaskowski i co się stało, że młodzi ludzie, którzy 5 lat temu zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, tym razem poparli Karola Nawrockiego. Ponad 50% ludzi w wieku 18-39 lat zagłosowało na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie zaszkodziły mu zarzuty o to, że w młodości miał być sutenerem i sprowadzać prostytutki do hotelu Grand Sopockiego. Nie zaszkodziła mu kawalerka, którą przejął od schorowanego starszego człowieka pana Jerzego. I nie zaszkodziły mu inne zarzuty dotyczące jego działalności w Muzeum II Wojny Światowej w IPN-ie. Dostał więcej o ponad 360 tysięcy głosów i wygrał wybory prezydenckie. Na razie jest prezydentem elektem. A z nami już jest pan Przemysław Czarnek, który zakłada właśnie marynarkę. Proszę państwa, jeszcze takiego programu nie miałam tutaj w Trójce. Dzień dobry, kochani. Bez uników. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Mieliśmy tutaj ogromne problemy techniczne, nie mogliśmy się połączyć przez telefon. A ja korki pokonałem, jestem, tak jest. No właśnie, pokonał pan korki, a nas pokonała technika. Czy zostanie pan szefem kancelarii prezydenta Nawrockiego? Nie. To może chociaż premierem z tabletu, bo Jarosław Kaczyński proponuje rząd techniczny. Mieliśmy już jednego premiera z tabletu i być może będziemy mieć kolejnego. Kiedy był pan premier Gliński kandydatem na premiera i miało być to konstruktywne wotum nieufności, to pamiętają państwo, że pan premier Gliński nie był w Sejmie, dlatego był z tableta, a ja w Sejmie jestem. No właśnie, nie będzie pan kandydatem. Na pewno nie będę z tableta. Ale będzie pan kandydatem PiSu na premiera? Nie, proszę państwa, to jest propozycja. Propozycja pana premiera Kaczyńskiego dotyczy rządu technicznego. A skoro tak, to nikt z nas nie będzie premierem, tylko specjalista jakiś, który będzie prowadził rząd przez jakiś czas po to, żeby doprowadzić do... Prezes, zdaje się, chce, żeby to trwało do wyborów parlamentarnych. Albo terminowych, albo przyspieszonych. Ale po co ten rząd techniczny? Czym miałby się zająć? Bo pan mówi, żeby odsunąć od władzy szkodliwy rząd Donalda Tuska, to po pierwsze. Po drugie, żeby w rządzie nie było więcej takich szkodników jak pan Bodnar, jak pani Nowacka, jak pan Sikorski, jak pan Siemoniak i wielu innych, czy jak pan Krzysztof Gawkowski, odpowiedzialny za tą katastrofę naukowo-akademickiej sieci komputerowej. Krótko mówiąc, proponujemy rząd techniczny, który by naprawił państwo polskie, jednocześnie albo trwał do 27 roku, albo doprowadził do przedterminowych wyborów na wiosnę przyszłego roku. My w tym rządzie nie będziemy, krótko mówiąc. A Donald Tusk proponuje z kolei wotum zaufania dla swojego gabinetu, bo chce się przekonać, czy ma większość w parlamencie. To jest dobry pomysł? To jest pomysł pana Donalda Tuska. Słyszę od jego koalicjantów, że to nie jest dobry pomysł. Mówi o tym wprost pan marszałek Szymon Hołownia. Zdaje się, że duża część PSL-u dokładnie tak samo uważa. Zdaje się, że partia Razem, która głosowała za tym rządem jeszcze na początku tego Sejmu, też wyraża swoje negatywne zdanie, więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skoro pan Donald Tusk nie rozmawia ze swoimi koalicjantami i nie wie, czy ma poparcie większości koalicji, czy nie ma, to już jest wielki problem dla Polski, wielki problem dla normalnego funkcjonowania rządu. Stąd ta idea pana premiera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że wiesz, skoro tak, no to stwórzmy z jakąś częścią dzisiejszej koalicji 13 grudnia rząd techniczny, w którym, powtarzam raz jeszcze, nas nie będzie. Ani z tableta, ani z tableta, ani bez tableta. Padła już propozycja nawet do polityków PSL-u z ust Przemysława Wiplera, żeby przeszli do obozu tak zwanych Koalicji Polskich Spraw, a PSL-owcy mówią, kto PiS-u dotyka, ten znika. Widzicie państwo, wczoraj do mnie dzwonił po raz drugi zresztą bardzo prominentny polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego i parlamentarzysta, i samorządowiec, który mi mówił, że ta partia już znika, jeśli rzeczywiście nie zawróci na swoje tory centroprawicowe, znika, konserwatywne, bo ją wyparliście ze wsi. Konserwatywne, tradycyjne, sama się wyparła, to rzeczywiście będzie ciężko. Przytłaczająca większość działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i wyborców, tych, którzy jeszcze zostali przy Polskim Stronnictwie Ludowym, głosowała na Karola Nawrockiego. Także w pierwszej turze głosowania. W związku z tym ci działacze, również ci moi rozmówcy, dokładnie wiedzą, że to, co wczoraj powiedział Przemysław Wipler w Republice, jest absolutnie prawdą. Znaczy, jeżeli cały świat, Europa i w tym Polska, bo wybory to pokazały, idą na prawo, to kierunek na lewo Polskiego Stronnictwa Ludowego jest kierunkiem donikąd. Czy kogo Karol Nawrocki zabierze ze sobą do Kancelarii Prezydenta? Czy to Prawo i Sprawiedliwość umebluje Karolowi Nawrockiemu Kancelarię Prezydenta? Newsweek napisał, że padła propozycja z ust Jarosława Kaczyńskiego, żeby do Kancelarii poszedł z Nawrockim były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, ale Nawrocki miał się nie zgodzić, to prawda? Pierwsze słyszę. W ogóle nikt nie rozmawia z Karolem Nawrockim na temat tego, jak ma wyglądać jego kancelaria. Wczoraj mieliśmy piękne spotkanie, najpierw w mniejszym gronie, później w gronie wszystkich sztabowców, kilkunastu osób. Później mieliśmy jeszcze takie rozmowy i między innymi o tym, co się będzie działo w najbliższych tygodniach i miesiącach, też rozmawialiśmy. Natomiast nikt nawet nie śmiał Karolowi Nawrockiemu wspominać o tym, jak ma wyglądać jego kancelaria, zwłaszcza, że do kancelarii wchodzi 6 sierpnia, a to jest jeszcze ponad 2 miesiące i wiemy dokładnie, że sam sobie umebluje. Jeśli będzie potrzebował kogokolwiek z nas, z pewnością będziemy pomagać, natomiast no, panie pośle, nie bądźmy naiwni. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło kampanię Nawrockiemu, sfinansowało kampanię Nawrockiemu i teraz wypuści spod kontroli Kancelarię Prezydenta? Sfinansowało kampanię Nawrockiemu, to jest nieprawda. Pewnie byśmy sfinansowali, gdyby nas ten rząd nie okradł. Płacaliście mimo jako tego, że mimo PiSu na kampanię. No to wie pani, ale to jest zupełnie co innego wpłacać na Komitet Wyborczy Wyborców Karola Nawrockiego i to zrobili nie politycy PiSu, tylko ogromna część wyborców, która wpłaciła miliony złotych, bo myśmy pieniędzy nie mieli. Na Komitet Wyborczy zero. Nic pan nie wpłacił? Nie, na komitet, nie wierzył pan w na komitet, wygraną nie, na komitet Karola wyborczy, Nawrockiego? Niech pani redaktor pozwoli dokończyć, bo to nie jest dobra rzecz, kiedy proszę będziemy bardzo manipulować opinię publiczną. Przypomnijmy fakty. Prawo i Sprawiedliwość zostało pozbawione pieniędzy z budżetu państwa, niezgodnie z prawem, nielegalnie, za to pan Domański będzie odpowiadał. Ale dostaliście już pieniądze. Ale sekundę, pani redaktor, przypomnijmy fakty. Nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Dostaliśmy 3 miliony. Wie pani, to jest nic w porównaniu z tym, co powinniśmy dostać. My wpłacamy na konto partii po to, żeby partia mogła funkcjonować i ja wpłacam każdego miesiąca na konto partii. Natomiast na Komitet Wyborczy Wyborców Karola Nawrockiego, z którego finansowana była kampania Karola Nawrockiego, wpłacali obywatele, jego wyborcy, wpłacili mnóstwo pieniędzy. A pan nie jest obywatelem? I tylko dlatego, ale ja wpłacałem na partię. Aha. dlatego że partia też musi funkcjonować i partia musi żyć w sytuacji, kiedy jest pozbawiona legalnego finansowania z budżetu państwa, bo została okradziona przez rząd Tuska, między innymi dlatego chcemy, żeby ten rząd poszedł jak najdalej stąd i trafił do archiwum polityki polskiej, bo dobrze, po prostu jest szkodnikiem. Frekwencja w tych wyborach była rekordowa, ponad 70%, co prawda nie tak dobra jak w 2023 roku, ale wyborcy pokazali, że nasz naród, społeczeństwo jest podzielone na pół. Nawrocki dostał ponad 300 tysięcy głosów więcej i zadeklarował, że będzie prezydentem, który poskłada na wpół pękniętą Polskę. To jest cytat z Wieczoru Wyborczego. W jakich sprawach może poprzeć, podpisać rządowe ustawy? Ja nie wiem, jakie będą rządowe ustawy. Na pewno kwota wolna podwyższona do 60 tysięcy. Pewnie podpiszę, jeśli będzie taka ustawa. Ustawa o zmianach dotyczących sędziów, tak zwanych neosędziów. Jest gotowy projekt, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Są sędziowie powołani po 2018 roku. No i co z tego? Przez prezydenta Dudę. A pan prezydent Duda nie jest prezydentem? Pan prezydent Andrzej Duda ma swoje prerogatywy i nazywanie sędziów powołanych przez prezydenta Dudę tylko dlatego, ale czy podpisze, że 18... nie, Karol Nawrocki, jestem przekonany, że nie podpisze niczego, co będzie dyskwalifikowane albo stawiało w gorszym położeniu sędziów tylko dlatego, że zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę. To są ludzie, którzy skończyli normalnie wydziały czyli prawa. Czyli przywracanie praworządności. Pani pozwoli, pani redaktor. Czyli przywracanie praworządności. Proszę, nie, pani redaktor, nie będę uczestniczył w takiej rozmowie. To, co państwo robicie z sędziami, którzy nie są w ogóle związani z polityką, młodzi ludzie, którzy skończyli rozmaite uniwersytety, w tym warszawski, gdański, wrocławski, zdali egzamin sędziowski, zostali powołani na swoje stanowisko przez urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, robicie krzywdę tysiącom młodych ludzi nie mającym nic wspólnego z polityką. Przestańcie to robić. Nazywacie ich neosędziami, jakby... Czemu są wam winni, przepraszam serdecznie, że skończyli studia, że skończyli panie prawo, pośle, że złożyli egzaminy sędziowskie. Panie profesorze, pan jest konstytucjonalistą i pan pani wie o tym, że neo-KRS, czyli nie Krajowa ma Rada Sądownictwa, jest ustawa, która obowiązuje. Pani redaktor, niech pani przestanie kłamać. Pani w tym momencie kłamie w tym studiu Polskiego Radia Trójki i wprowadza w błąd opinię publiczną. Robicie z sędziów w ogóle z polityką, ludzi gorszej kategorii. Też pan jak wy się nie zamknie, wstydzicie? Tak jak Onet? Jak wy się nie wstydzicie? Też ja nie zamykam. Onet, nie. Onet w ogóle znów przestaje istnieć, dlatego kłamie. Że to, co zrobił znów w tej kampanii kłamie. Wyborczej jest znów obrzydliwe. Pani tak kłamie. Pan mówił znów pani w Radiu Z. Znów pani kłamie. Nie zamykam będzie Onetu, stwierdziłem. Będzie pan teraz zamykał wolne jak media? Pani nie pozwoli mówić, to zaraz wyjdę. Pani redaktor, stwierdziłem, że Onet poprzez obrzydlistwo, które robił przez 3 ostatnie tygodnie, podobne zresztą jak wy tutaj w Polskim Radiu w likwidacji, przestaje być wolnym medium. To stwierdziłem, nie zamykam Onetu. Onet sam się zdyskwalifikował jako wolne medium. Proszę przestać kłamać, a przede wszystkim proszę się odczepić od sędziów, których nazywacie neosędziami. Ja się straszne, do nikogo nie naprawdę. Przyczepiłam. Pan minister z nami zostaje. Przechodzimy już tylko na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, jak będzie wyglądała prezydentura Karola Nawrockiego. Proszę z nami zostać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. A w 40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Cześć, tu Przemek Kosakowski. Spotkajmy się w salonach Bike podczas Miesiąca Cudów. Ja już wybrałem. A ty? A ty? Wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bike 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Zaczynam dzień tak jak lubię, z tym co mi bliskie. Pytanie na śniadanie. Mój poranny wybór. Codziennie od 7.30 w TVP2. Hej Sprinter, dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co, zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dilera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego mocniejszego, to... Wehis! Gdy czegoś łatwego do parkowania, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Hyundai Tucson od 1450 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Jednodniowe oferty aż 50% taniej z Kaufland Card. W poniedziałek schab wieprzowy bez kości w plastrach, opakowanie 360 gramów, 5,99. We wtorek karma dla kotów Felix, czteropak, 4,74. A w środę borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl. Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Poznaj modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Jest 8:31. To czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Nie będę ani szefem kancelarii nowego prezydenta, ani premierem w rządzie technicznym, powiedział Przemysław Czarnek Renacie Grochal w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Propozycja pana premiera Kaczyńskiego dotyczy rządu technicznego. A skoro tak, to nikt z nas nie będzie premierem, tylko specjalista jakiś, który będzie prowadził rząd przez jakiś czas. Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował o utworzenie rządu tymczasowego złożonego za politycznych ekspertów. Kilka minut później premier Donald Tusk ogłosił, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego rządu. 11 czerwca Karol Nawrocki otrzyma zaświadczenie PKW o wyborze na prezydenta. Stanie się to podczas uroczystości o 17:30 na Zamku Królewskim w Warszawie, poinformował Ryszard Kalisz, jeden z członków Państwowej Komisji Wyborczej. Jeszcze dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda spotka się z Karolem Nawrockim. To będzie pierwsze spotkanie i jak mówi minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, będzie miało charakter ogólny. Zastrzelono lwicę, która w Namibii zagryzła biwakującego nad rzeką biznesmena. Decyzję podjęto, by uspokoić lokalną społeczność i setki przebywających w okolicy turystów. Zwierzę zaatakowało 59-latka w nocy, gdy wyszedł z namiotu umieszczonego na dachu swojego samochodu. Ofiara to znany w Namibii obrońca i badacz rzadkich lwów pustynnych. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dziś będzie ciepło w zasadzie w całym kraju, ale nie unikniemy też gwałtownych zjawisk pogodowych, a konkretnie północny wschód może się spodziewać nawałnic po południu i wieczorem. IMGW ostrzega konkretnie część Pomorza, Warmię, Mazury, Podlasie i północne Mazowsze. A to ciepło, o którym wspomniałem, to od 18 do 21 stopni na północy i miejscami na południu, od 24 do 26 w centrum i na zachodzie, od 13 do 15 nad morzem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. To hasło obowiązuje. Proszę robić, co tylko sobie Państwo wymyślą. Ale mam propozycję. Mniejsza gra. Już za chwilę. Pojedynek słuchaczek lub słuchaczy. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Oh, my God. up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Get lucky. No kto będzie szczęśliwcem dziś? W mniejszej grze za chwilę się przekonamy. Mniejsza gra. Szczęśliwcem, bo są z nami pan Wiesław z Kowalewa. Dzień dobry. Witam, pozdrawiam trójkę i personel przedszkola publicznego w Kowalewie Pomorskim i moją ukochaną Anetę. O, pozdrawiamy cały zestaw, który tutaj przedstawił nam osobowości pan Wiesław. Głos tak. Znany z anteny trójki i także znany głos na drugim stanowisku to Leon z Pruszkowa. Dzień dobry, Leon. Dzień dobry. Przypomnisz, dzień dobry. Leonie, ile ty masz lat? 10. 10. Skończone? Czy rocznikowo? Tak. A, skończone 10. No dobrze, okrągłe 10 to też zobowiązuje, żeby odpowiadać na pytania w mniejszej grze, skoro się zgłosiłeś. Ale zaczynamy od pana Wiesława. Panie Wiesławie, tak pierwsze jest. Pytanie. Jestem. Jak nazywamy niewielkie, lubiące psoty i złośliwości istoty z podań ludowych ziem Polski i Litwy? Często używamy tego określenia, gdy pojawiają się jakieś problemy techniczne. Chochliki. Tak jest, chodzi o chochliki. I to hura, jest hura, punkt... Hura. O, widzę, że tutaj z motywacją pan Wiesław podszedł do gry. No to Leonie, musisz się starać. Pytanie do ciebie teraz. I jak wiadomo, jedna doba ma 24 godziny, ale zegarki w niektórych krajach pokazują czas w układzie 12-godzinnym. I jakim skrótem w krajach anglojęzycznych oznacza się godziny od północy do południa? Czyli przed południem. Przed południem? Tak, na przykład 7 przed południem po angielsku to byłaby? Czas płynie. Nie wiem. To byłoby I am, czyli ante meridem, przed południem. Po południu to PM, czyli post meridem. 1-0 po pierwszej serii. Wracamy do pana Wiesława. Panie Wiesławie, polaryzacja. Jestem. Dziś o niej rozmawiamy, a samo słowo zakłada, że polaryzacji muszą towarzyszyć przeciwne bieguny. Pytanie więc o bieguny geograficzne. Kto jako pierwszy człowiek na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz? I tu się muszę poddać. A podpowiem może. Podpowiem, to Polak. Proszę, proszę. Polak? Mhm. Nazwa chyba nie, jest... Nie Chopin, nie. Nie Kopernik. Ale także znane nazwisko. To przepraszam, to zdobyłaby biegun, tak? No. Poddaje się pan? Poddaję się. Chodzi o Marka Kamińskiego. Marek Kamiński w 1995 roku dokonał tego, o czym mówiliśmy. Właśnie. 1-0 wciąż szansa przed Leonem. Leonie, by zremisować i doprowadzić do dogrywki. Wyróżniamy cztery główne instrumenty smyczkowe, a to, co je odróżnia zasadniczo, to wielkość. Jak nazywa się ten instrument, który jest większy od skrzypiec, ale mniejszy od wiolonczeli? Harfa? Harfa jest sporo większa od wiolonczeli zazwyczaj. To altówka. Altówka. A największym z tych instrumentów smyczkowych, czterech głównych, jest kontrabas. Nie ma niestety punktu dla Leona, co oznacza, że zwyciężył pan Wiesław. Hurra, hurra, ale gratulacje dla Leona! Gratulacje dla Leona! Tak jest, Leonie. Dziękujemy ci pięknie i podziwiamy twoją odwagę i wracaj do nas w mniejszej grze, kiedyś się uda. Że zagramy to Heroes Davida Bowiego po twoim wyborze na koniec poradnej audycji, ale dziś wybiera pan Wiesław. Tak. Wybieram piosenkę mojej ulubionej grupy The Cure, płyty Fight, Final Party. I to będzie na zakończenie poradnej audycji. Teraz Hej i Muka na naszej antenie. A panie Wiesławie, jakieś słowo dla mnie na jutro? To ten ostatni element. Wybory! Ale to jest łatwe. Rozumiem. A ja chciałem jutro nie mówić o wyborach. Pan mnie pakuje teraz w mały kłopot. Dobrze, niech będą wybory. Niech będą wybory. Niech będą wybory. Niech będą wybory. I jutro od 6 do 9 zapraszamy. Dziękujemy, panie Wiesławie. Pozdrawiam. Nie boję się. Włącz trójkę i rób co chcesz. To nasze hasło, co państwo na to? 2 2 7 3. Skoro rób co chcesz, to ja apeluję do pana redaktora prowadzącego. Niech pan zatrzyma ten deszcz. Leje od 19 wczoraj do teraz. Wprawdzie róża podlana, ale jaśmin wygląda jak panna młoda, która gubi welon. Takie oczepiny. W Sandomierzu, jeśli się nie mylę. No dobrze, zaczynam działać. Już piszę maile do odpowiednich instytucji. W Sandomierzu przestanie padać około 19. Proszę jutro dać znać, czy się udało. Włącz trójkę i rób co chcesz. Im człowiek starszy, tym bardziej świadomy, jak szybko rozwija się technologia wszelaka. Coś, co wczoraj było niemożliwe, dzisiaj jest powszechne, ale też takie bezduszne. A pan Rafał Wiśniewski z Brodnicy, elektronik, hobbysta, lubi, gdy sprzęt ma duszę i sam taki buduje. To była majówka, ponad dekadę temu. Pan Rafał był urodziny. Wypoczynek, rozmowy, aż tu nagle... Coś poczułem takiego, trudno opowiedzieć dlaczego i jak i z jakiego powodu. Są rzeczy, o których się filozofom nie śniło. Że chcę skonstruować kalkulator. I pan Rafał kalkulator skonstruował i zbudował, ale nie taki, o jakim państwo myślą. Oczywiście liczy to, co ma liczyć, ale jest wielkości brodzika. Nie ma obudowy, wszystko jest na wierzchu, wygląda oldschoolowo. Mam taki sentyment właśnie do tej elektroniki retro. No właśnie. Tworzę to serce. Serce dodać 477 układów z sal. To są ogromne koszty czegoś takiego zbudowania. Dokładnie 11 tysięcy złotych. To mi zajęło też ogromny czas, tam 5,5 roku. Ale jaka satysfakcja. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. 105 wyświetlaczy LED. Elektronika w życiu pana Rafała była od zawsze. Zaczęło się, gdy pan Rafał był Rafałem. Pierwszym wspomnieniem jest, że się bawię jakimiś drucikami, jakimiś kostkami elektrycznymi. A nawet Rafałkiem. Nie wiem, czy jeszcze wtedy potrafiłem chodzić, czy nie. I tak przez całe dzieciństwo. Robiłem jakieś takie proste urządzenia, które tam migały, świeciły, jakieś głośniczki, jakieś sygnalizatory. Wiedzę mały Rafał czerpał z czasopism, a przynajmniej próbował. Większość nie rozumiałem i tych schematów, i tych wszystkich opisów. Więc wolał słuchać i podglądać specjalistów z punktów naprawy sprzętu RTV. I często im zawracałem głowę długimi godzinami. Dawali mi jakieś płytki od telewizorów, jakieś stare moduły, jakieś tam najróżniejsze elementy. Często jak robił ktoś porządek, to mi całe kartony tego dawał. Oprócz tego chodziłem po śmietnikach wszystkich na osiedlu ze szczypcami i z kolegami i rozmontowywaliśmy stare telewizory lampowe, które były wyrzucane na śmieci. Elektronika pochłonęła pana Rafała do tego stopnia, że odpuścił naukę. Chciał iść do technikum, musiał do zawodówki. Ale ostatecznie skończył i liceum. To, co nas nie zabija, czyni nas silniejszymi. Jest szefem sprzedaży w hurtowni budowlanej. Elektronika pozostaje pasją. Ja się czuję tak bardziej jak artysta elektroniczny i robię to po swojemu. Teraz pan Rafał buduje komputer. Retrokomputer. Zaczęła się od prostych maszyn liczących od RA 1003. Wskazówek szukał u twórców legendarnego komputera. To już to ludzie po 80 nawet, ale fajnie się rozmawiało. Komputer będzie miał swój system operacyjny, a nawet gry. Oczywiście, oczywiście. Jak się napisze grę, jak się stworzy... To będzie. Ale jeszcze chwilę, musimy na komputer pana Rafała poczekać. Myślę, że skończę tak za 2-3 lata. To będzie jego komputer. Przewody to nerwy maszyny cyfrowej. Wyjątkowy. Nawet bardzo. To będzie mała komoda, jako ta skrzynia. Drugiego takiego w komodzie chyba nie było i nie będzie. Jedna z ostatnich czynności, wypełnianie maszyny podzespołami. Michał Jędrkowiak opowiedział o pasji pana Rafała. Kolejna taka historia jutro w porannej audycji o tej samej porze, ale i państwo mogą nam opowiedzieć o tym, co jest państwa codziennością i powodem do radości. Swoje historie proszę do nas wysyłać na adres róbcochcesz@polskieradio.pl. Być może i one w tym cyklu się znajdą. Politycy nas nie połączą, drodzy Państwo, nawet jeśli będą zapowiadać zwycięstwo miłości i pojednanie, ale możemy to zrobić za nich. Refleksja nad tym, co czytamy czy oglądamy, spokojne rozmowy z argumentami, wyrozumiałość dla innej perspektywy. Takie propozycje rozwiązań na połączenie Państwo dziś proponowali i ja się pod tymi propozycjami podpisuję. A na koniec porannej audycji The Cure, propozycja pana Wiesława, zwycięzcy mniejszej gry.